ni borom tabaaraku ta'ala kon mi ngi ci alquranul karim di ñu wone yalla du sank aw nit luddul daf la neew leer la li nga xamne ñom lañuy moytu ndoko ko daw motax fi ci aya ji di temer ak fuk ak ñaar ji mo xon legi mune len at-taibuna wa yutubi al-aabiduna jamikatu yalla yi al-haamiduna way santi as-saa'ihuna way tukki ci suuf si ngir xeex mbaa sàkku xam-xam ar-raaki'una way rukuci as-saajiduna way sujuudi al-aamiruna diglekati bilmacruuf ci lu baax wannaahuna ñi tere anil munkari ci lu bon walxaafisuna ñi watoon teg li xuduudillah juróom ñeent ni tegu noonu ñoo xam ne wa bashiril mu'miniin suñu borom tabaraka taala kon balay duma kenn mbaa mu koy bàyyi muy sànku mooy daf koy won li nga xam ne moom la war a moytu. Yàlla nee na inna allaha yàlla lahu mulku samawaati moo moom moomeelu asamaan nguuru asamaan suñu borom tabaraka taala moo ko moom wal ardi nguuru suufit moo ko moom moom rek kay buur dëgg ndax buur la boo xam ne bii du folliku mukk mukk mukk xel-xalaat ko moo tax yàlla tabaraka taala di jëfandikoo lu bari ci alquranul karim lahu mulku samawaati wal ard ndax kenn ku ne loo moom yaa ngi cay def sa wutur oto bu la romb ñaare borom def aw turam ca wet ga bind aw turam ci wukayit carta grisam def ci poosam di wax ne moomam lii yàlla subhanahu wa taala nag moom it asamaanam si mu def ci wuturam suuf si mu def ci wuturam waaw yux yi mooy dundal ku dund wa yumiitu mooy rey ku dee bi yadihi waxdahu xayaatuhu wa mawtuhu ñuy dund ci kaw suuf ci loxoom la seen ruu nekk ñuy dund ci kaw asamaan ci loxoom la seen ruu nekk waaw wa maa lakum lan moo leen jot wala amuleen wa maa lakum amuleen min duunillaahi ci keneen ku dul yàlla min waliyin ci kuy méngoo seen mbir wala nasir amuleen ku leen di dimbale it waaw kenn du ko am fenn koy dimbalikoo ak fooy raw ak fooy làqu ko defee kon bi nga xamee ne tere nañ jéggalul mushrikuuna yi ne mbokk yi noonu kenn warut a féete woo di leen jéem a jéggalul yàlla yàlla tabaraka taala mi ngi ñëw ci gaa yooya nga xam ne nag mooy ñett ña wuute woon ci taboog wax nag ci seen i mbir léegi laqad taaba allahu yàlla baal na ala nabiyi ci yonent bi yàlla baal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam iskay ndax daa joxe woon ndigal naafiq ya xeexewuñu woon yàlla ne ko baal naa la loolu nga defam wal muhaajirina baal na it muhaajiruuna yi mooy ñu jóge woon màkka ñëwoon madina te def yi ñu defoon léegi mooy ba ñu xeex te boog nangu ñoo dem wal ansaar yi baal na it ansaar yi mooy ñi nga xam ne madina lañ nekkoon ñi la ñëw fekk si leen fa defee kon yàlla baal na ñooñu ca njuumte la nekkoon ci xeexu tabëg ba nga xam ne dañoo duuf duufaloon toog bañoo na dem yàlla tabaraka taala mi ngi wax fii ne baal na leen ñoom ñaab njëkk naa baal yonent bi baal muhaajiroona yi baal ansaar yi ansaar yi alladina ñoo ñi nga xam ne tabacuuhu dañoo toppoon yonent bi fii saaati l usrati ca jamonoy jafe-jafe itabacuuhu fii qasrati taboog waxta l usra fi shiddati l xarri wa qillati zaat wa dayqi shadid muy jamonoy jafe-jafeñ naaj yu tàng lool yóbbal bi tuuti lool affaire yi xat lool tabarakal nee nañu tabar yi nett le na ñu jële ci omar bnu xataab radiallahu anhu mu ne dañoo génn ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëm taboog ci xaysin shadid nee nañu wàcc ci benn wàccuwaay boo xam ne bi dañoo daal di mar ba yaakaar ne ah seen puddi dina dagg kenn ku nekk mar lool tabarakal ba defe ne yëf yi di baax dana gis ko xamne ki day nal gele mom besku ba mu def liñu wax gaano way tawakkal mu jëfëndiko ndox ñu ñaan seen borom tabaaraku ta'ala ba mu tawalle yalla neena min ba'di ma kaada ginaa ba nga xamene tuuti kon rek yaziqu jang qulubu fariqin qali mbolo minhum jasaaba tuuti kon rek ñoo seen xol jang ñu genn ci diine summa taaba alayhim yalla balen innahu yalla rauf ku ñewant la rahim ku bari yar mandele bihim ci ñom bihim ci ñom wa ala thalathati bal na ñett ña wa ala thalathati ak ci ñett ña ñett ña nga xamne bi xex bi amé dañu lankon muy kaaba hilalak marara ñom ñett ñep dañu lankon yalla nak tay mom bal na len waye xam nañu sonu moy ñinga xamni qulifu allazeena moy ñinga xamni qulifu dañ leena wote len won dañu wote won manam ci xex ba demu ñu won hatta isa daqat baqat alayhim ci ñom al ardu suf bima rahubat ci limu yaatu li suf di yaatu yaatu xaton na ci ñom ndax suf nim tollu la tollu keur nim tollu la tollu waye lu ci nek dana xat ba nit ki mu jagg du xat ci koñ bi am riw sax dana xat ci nit waaw ndax bo dekké ci koñ lepp wa koñ bi yépp koñ bi lay xat ci yow dé mu jagg sax nga farat to ko dem feneen hatta iza daqat ba muqad alayhim ci ñoom al ardu sursi ma rahuban وضاقت عليهم مقتنيهم انفسهم سيني بكان وظنوا ني ياكار نك ليغي دي جيخنا ان لا ملجا سو كاي اموت كو جاخله من الله باي داو يالا الا لدب اليه جماعت سي موم رك كوي داو يالا بو بيغي سوي داغي جماعت سي موم رك لا ملجا من الله الا اليه واو راو كاي اموت سوي داو يالا lu dul nga wal ba tigu rek ñewaat ci mom ne ko maangi ni to mataba ne na ginaaw ganam mu bal alayhim ñom ya ci ñom yalla bal len liyatu bu ngir ñu delu ci wat nak ci yalla santane tabaaraku ta'ala te baña defati la nga xamne lu defal inna allaha yalla huwa at-tawwab moy aji nangu ji tuub yalla ñu nangul suñu tuub ar-rahim moy ajirmani ajirmani ya ayyul ladina amanu yen ñi ne gem ngeen yalla ittaqullaha ragal len yalla wa kunu te ngeen bok ma as-sadiqina ci ñi dug wa kunu te ngeen nek ma as-sadiqina di andak ñi dug ab julit day deggu waye du ci yam day andak ñi nga xamne dañuy deggu ci seeni wax deggu ci seeni jëf ko defé kon su baba yo da nga am as-sidq wal yaqin ndax ñi nga andal ñolay wala lool yalla leena ma kana jadud li ahli almadinati ci wa madina wa man hawlahum ak ñeneen wër min al-a'rab ci arab jadul an yataqallafu ñuy wute ar-rasulullah ci ndigal yuñti bi sallallahu alayhi wasallam jadud wala yarqabu jadud ñuy xamem bi anfusihim ci sen bakan an nafsihi ci bakan yunit bi manam sallallahu alaihi wasallam dal sen bakan wurulena gënal bakanam bi mom waw mune wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi dafa wara nek kayna Omar waxon rek te sek yunit bi nako sengem mune ko yaama gënal ñepp de bam def sama bop yonentibi nak neko salawatu wassalamu alayhi gem gi defna waye mu jëna rek mu gem bëgg ba yonentibi salawatu wassalamu alayhi gënal ko bopam mu neko nak wal an ya umar zalika lol nak bi annahum ñom ñi nga xamne dañu jihad la yusibuhum dulen lal ñom ñoñu zama'un ben mara nga balum ma xadam ko illa kutiba lahum bihi amalun salih marwa mar ci yoonu yalla rek dañ la koy bindal amalun salih jëf ju baax wala nasabun duñu am benn coono ñu xaddam ko illa kutiba lahum bihi amalun salih. Coono bu la mën a dal say tànk daa fënd, da ngaa sibur sa boppay métti, da ngaa xiif. Loolu lum ci mas lu leen ci mën a dal rek du leen dal illa kutiba lahum bihi amalun salih. Wala maqmasatun, du caage ki xiif, ku xiif fi sabilillah ci yoonu yàlla, illa kutiba lahum bihi amalun salih. Wala yataa'una, duñu teg seen tànk mawti'an, ci teg duñu ndëgg benn ndëggu. Yaxiisul kuffaara, buy merloo yéefar yi, amul benn ndëggu bu ñuy ndëggu di merloo yéefar yi. Illa kutiba lahum bihi amalun salih. Wala yanaaluuna, duñ jekku min aduwihim, ci seen noon naylan ak jekku. Illa kutiba lahum, lu dul ñu bindal leen ko amalun salih, jëf ci baax. Moo di noonu bi yàlla kon loo ko def am tuyaaba. Soo ca maree am tuyaaba, soo ca sonnee am tuyaaba, soo ca xiifee am tuyaaba, soo ca waaxoo am tuyaaba. Wala yataa'una mawti'an, soo ca waaxoo sax am tuyaaba. Wala yanaaluuna min aduwin naylan, duñ jekku seenum noonu lu dul ñu am ca tuyaaba. Boo mbejee noonu bi yàlla rek daal di ci am tuyaaba. Inna allaha yàlla laa yudiicu, du sànq ajral muhsiniin, payu ko rafetalkat yi. loolu tax na ba am na menn mag ñu ñu daan woowee Cheikh Alhaj Malick, amoon na ay dëkkandoo yu nekkoon fii ci Dakar te nekkoon ñoo xam ne bu timas masaan di jot ñu toog fa ñu toog, génne seen i pom ak seen yooyu, sol seen tuba yu gàtt, toog fa ñu toog di lakk. Maam Cheikh Alhaj Malick daal di jox mag ñu ndigal ne leen bu timisatee rek na sikkar si jug, ñu tàmbalee sikkar gars yi naqar leen, ñu toxoo foofee bàyyi leen ak barab ba. Nga gis ne yàlla tabaraka taala tërli na moom, mooy lu mu wax ci alquran rek boo ko seetee gis ne dëgg la. Wala yunfiquuna, du ñu joxe ñoom ñu gëm yàlla nafaqatan, benn joxe saghiratan, moo xam bu ndaw la. Wala kabiratan, du caagi bu mag la. Wala yaqta'uuna, te du ñu dog waadiyan aw xur, maanaam du jéggi xur. Illa kutiba lahum, lu dul ñu bindalantil ko rek. Waaw, joxe nga lu tuuti yàlla bind, nga joxe lu bari yàlla bind, nga jéggiw xur yàlla bind. Waaw, illa kutiba lahum, li yajziyahum, ngir yàlla fay leen ko. Li yajziyahum allahu, ngir yàlla fay leen ahsana ma kaanu, lu gën a rafet li nga xam ne yaamaloon doon ko jëf. Mu ñëw ci meneen jàngale, wa ma kaana almu'minuuna, jaaduwul ci julit yi. Li yanfiru kaafa, ñoom ñëpp ñuy dem ca xare ba, loolu jaaduwul. Dafa am benn bés ci sahaba yi ñu jóg di dem benn xare, ñëpp dem bàyyi fa salawatullahi wasalaamu alayhi, mu toog fa nga xam ne mooy ker ga. Yàlla bëgg leen waaw, yéen ñëpp bu ngeen demee bàyyi ko fii ci ker gi, léegi noonu doxa ko ginnaaw, daal di koy def lu jaaduwul. Su boobaa yéen yéen a njuum. Wa ma kaana, jaaduwul kon almu'minuuna, way gëm yi. Li yanfiru, ngir ñu nafar, te mooy dem xeex yi kaafa, ñoom ñëpp mu ne déedéet bu leen ko def. Falawlaa, lu teewoon nafara, dem xeex yi min kulli firqatin, ci bépp groupe minhum taifatun, benn groupe. Li yatafaqahu fi diin, ngir ñu jàng fiq ci diine. Wala yunziru qawmahum, ak ñu waar seen nit ña. Isa rajacu ilayhim, buñ delloo ci ñoom. Laallahum, xëy na ñoom ñu ñuy waar yaxsaruuna, ñu am ñuy moytandiku. Ndax waaraate am na solo, lool dina tax nit di moytandiku. Alladina, ñu nga xam ne ya ayuha alladina aamanu, ee yéen ñi gëm. Qaatilu, xeex leen ak alladina naafiqi, yi nga xam ne yaluunakum, ñoo sas ci yéen. Min al kuffaari, te bokk ci yëfar yi, da ngeen xeex ak ñoom. Wal yajidu fiikum, nañ fekk ci yéen xilsatan, ak naqari deret ak dëgër. Waalamu, xam ne nag ann allaha yàlla maa al muttaqina, mi ngi ànd ak ñi nga xam ne ñoo ko ragal. Wa ida ma unzilat, su fekkee wàccee nañu minhum suratun aw saar, fa minhum, am na ci ñoom may yaqulu, kuy wax ne waaw ayukum, kan ci yéen mooy koo xam ne zaadatuhu, dolli na ko haasihi saar wi iman gëm, loolu nafiqi yi wax. Bu aw saar wàccee wax dara, ñu ne waaw saar yi moom ndax yéen yokk na leen gëm tuuti. Ku ne ne ah man de yokkuma dara, man de yëguma ci dara. Yàlla ne xanaa yéen la yokkut. Fa amal la seen waaye ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ fa zaadatuhum daf leen a da leen di dolli moom saar yi imaanan gëm. Wa hum yastabshiruun ñoom ñuy nekk ñoo xam ne dañuy dégg ak a kontaan. Yàlla nee na wa amal la seen ñi nga xam ne wa amal la seen ñi nga xam ne fii xulóo bi mu nekk na seen xol maradun feebar ñooñu fa zaadahum mu doli leen rijzan beneen feebar wala boog mu doli leen rijzan mbugal ila rijzihim ci seen mbugal ma wa maatoo ñu dee ewahum te ñoom kaafiruun way weddi lañu. Suñu borom tabaraka wa taala kon mi ngi ci saar boobu ba léegi ci suratu tawba ci aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom. Wa amal lazina ñi nga xam ne fi xulóo bi maradun seen xol daa feebar fa zaadahum mu doli leen moom yàlla rijzan mbugal ila rijzihim ci seen mbugal ga wala nga ne rijzan naafiq ila rijzihim ca seen naafiq ga wala rijzan ak kéefar ila rijzihim ca seen kéefar ga wala rijzan ak réer ila rijzihim jëme ci seen kéefar ga tabarkàlla. Yàlla subhanahu wa taala di leen ko dolli. Naka noonu yàlla nee na awalaa yaraw na xanaa gis ñu ne annahum ñoom naafiq yi yuftanoo na ñi ngi leen di nattu fii kulli aamin ci at mu nekk marratayni ñaari yoon fii kulli aamin at mu nekk marratan benn yoon aw marratayni wala ñaari yoon. Nee na alhamza lil inkar wa tawbiq ay awalaa yara haulaai almunafiquun alladina tufdax saraa'iruhum kul sana marra aw marratayni xiina yunazilu fihim alwahy. Maanaam naafiq war naa gëm ndax at mu jot mu rus ca ñaari yoon yàlla rus loo leen ñaari yoon. Su ma ginnaaw ga laa yatubuuna duñu tuub kat wala hum yazakkaruuna te it duñu waaru. Naafiq du tuub du waaru. Yàlla na yàlla mosuñu ci naafiq. Wa isa ma su fekkee nag unzilat dañoo wàcce suuratun aw saar wu wax seeni secret nazara mu xool baaduhum lenn ci naafiqi ila baadin ca la ca def ñu xoolante. Bu fekkee dañoo toog ci biir mbooloo mi ñoom naafiqi sallallahu alayhi wa sallam ab aaye wàcc ci moom buy wax ci naafiqi mu wax ko weer leen da nga gis ñu xoolante nazara baaduhum ila baadin ñu xoolante hal yaraakum min ahadin ndax kenn gis na leen ba leen kenn gisi rek su man sarafu ñu rocc ko ñu daal di daw daal di rocc ko kenn ku nekk daal ne bëccët bu dee wacc biti nag continue seen i waxtaan nag. Yàlla ne ba ñu rocc ko sarafallahu yàlla walbati na xulubahum seen xol ya bi annahum ñoom xawmu nit lañ ñoo xam ne laa yafqahuun xamuñu dara naafiq xamu dara. aaya yi nga xam ne moo mujj ci suratu tawba mu di laqad jaako nee nañu bi ñuy dajale alquran bokk na ci aaya yi ñu mujj a gis moom sa moom li nga xam ne mooy laqad jaako sa aaya la boo xam ne mbiit maanaam balaaxam ci alquran alkarim lu doy waar la. Alquran lépp moo am balaax waaye moom miñ ak yeneen aaya yu xaw a mel ni moom dañoo doy kiimaan ndax bépp yonente bu yàlla mas a yónni ci yonente yi alayhim salatu wasalaam ak seen baaxaay yàlla day wax ne wa ila madyana axaahum wa ila samuda axaahum wa ila wa ila wa ila nga xamne day wax ne yoonte ba ngay dem fi nak mun laqad ja'akum dikna ma ngay dem ak dikna du ben ndax ma ngay dem lam yor ku ci bëgg dang koy topi ku amul pass do am ku jottiwul do am dikna nak moy fi nga tok la lay fekk defal la li nga bëgg defal la ko ning ko bëgge sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in motax fo selo bu bax ni yalla tege fi laqad ja'akum dikalna len fe muné won wa ila moy ma ngay dem ku soxla ci lam yor jugal tepp ko wa ila madyan aqawm shu'ayb wa ila qad ja'akum dikna ki dik nak ñi toog ak ñi teddek ñi jaxlek ñi am ak ñi amut ñepp tabarkal laqad ja'akum dikna dikal na len la aqad ak jaa akum laqad jaakum dikal na len yen julidi dikal na len ku len dikal a rasulun ndaw lu mag rasulun ab docteur laqad jaakum rasul docteur bu fekke ne dañu ne wa ila ma ngay dem ni docteur yi bo febaré da ngay dem ci ñom waxtaan ak ñom ñu la togal nga tok ñu ngal la xulli sa bet xol wal beti ne la waw da nga lekka nga ne ñaari kuddu lay mos ah da nga la guddé nga ne tuti rek ci laaj yoy ñu la ci laaj ba japp ne li moy sa febar bindal la kayit nga dem hôpital nga dem pharmacie bo demé pharmacie bo amul ndëggi muy benen affaire tabarakallah salawatu llahi salamu alayhi yalla laqad ja'akum dikna rasulun ndaw wala bok ab docteur fum joge min anfusikum ci seen bir waaw tay docteur bi nga xamne ci seen biir la joge moy gëna mëna fajj nit ñi docteur bi nga xamne ci all ba la joge docteur bi nekk ci biir rew mi xam febaru nit ñi tabarkal docteur bi azizun alayhi reyna ci mom lol ma anittum lu leen di salal ma anittum yashqu alayhi anatukum wa huwa al mashaqqatu wa liqa'u al makruh lepp lu leen di metti ku ci deg jam ku ci fajj ku ci jaxle rek mu metti ko batay febar bi nga xamne daf la dal ti metti sa medecin ah bu ko tefer bi nga xamne daf ko daf la dal mu na ndok yunti bi asizun alayhi dafa tedd ci mom lol ma anittum li len di metti motax tok na ci jakki aw gaay ñew ndaysan yam may lol mu buyu gat jaxle mu dadi lal mbalan mané sabay acciet ñew len sabay def ci bam bari lol tabarakallah mu jox ga yoyé ñu faj sen xol azizun alayhi ma antu yunit bobu harisun alaykum dafa xer ci yeen harisun alaykum ku xer la ci yeen harisun ala hidayatikum waaw mu sañu dal ñepp ñoy jub mu sañu ñepp ñoy jub harisun alaykum bil mu'minina ci way gami nak raufur rahim kulen yeeram la kulen ñewant la rahimun bil muznibin shadidu shafaqa war rahma alayhim ibn abbas mun samahu tabaarak wa ta'ala bismayn min asma'ihi sadul mazir la wax ji nak yalla jël ñaari turam ci turam yi tuddé ko sallallahu alayhi wasallam muy rauf ak rahim docteur bango soko don misal da ngay wax ne dañu dugg ci ben train ba nga joge Dakar jëm Bamako a Bamako nak moy fa nga xamne moy terminus bi binu joge Dakar nak arrêt buñ ag rek am ñu yegg arrêt buñ ag am ñu wacc waye nak train bi mom terminus bi moy Bamako nga gis ñu dem ba ci yoon wi salawatullahi wasalamu alayhi, yàlla ne laqad jaakum, dikk na rasulun, ab duwaay. Bi mu dikkee dugg ci biir train bi, moom mas naa dem ba ma ko, waaye xam ba mu demee ba ma ko ba ñëw yëmu ca rek toog, dafa dugg ci biir train bi. May misaal, képp kum gis nga yor loo xam ne duwaañ bu mag ba ca ba ma ko da koy tere, mu wax la ne lii da nga koy sànni ci mboy gi. Are bu ñu àgg ñu am luñ sànni, am luñ jël. Ya muy sànni lu mooy bide ayaag ya ca aju, ya muy jël yu mooy sunna yaag ya ca aju. Mu ngi mel ni bi mu duggee ci train bi dafa fekk ñoo xam ne dañoo yor maangu ju bari, mu ne bàyyi wacc leen seen maangu ji. Mu am ñoo xam ne dafa dem ci ñoom fekk yuñu dara, mu ne wut leen pom. Fexe daal ba ñu yoroon marchandise bu baax ñu wàcc ko, ñu yoroon ñi nanguutoon yor dara mu yor loo leen dara. Loolu mooy fexe ba ñu daawul dund sunna ñu dund ko, ñi nga xam ne daawuñu nekk ci lu jub ñu ne ca. Yonent bi raufur rahim, yàlla ne ko fa in tawallaw, suñu dumoo yow nag nga ñëw bëgg leen a faj, nga ñëw bëgg leen ñu jubal, lu lépp ñu lànk. Suñu lànkee fa in tawallaw fa qul, na nga wax leen hasbi allahu, yàlla doy na ma, laa ilaha amul benn yàlla illa huwa, ku dul moom, alayhi ci moom tawakkaltu laa wakirlu, wa huwa yàlla rabbul arshi, mooy borom arash al azim, arash ju tedd ja. Mbokk yi foofu la suratu tawba yam, walillahi alhamdu fi lbadii wal xitaam. Ki leen doon defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall, ki ko doon jàppale ci wàllu xarla bi di seen mbokk Papa Dia. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin, wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.